shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi اندریا چندین جار هەوڵی دا ئەو تابلۆیە بەناوبانگە ببینێ، بەڵام بێسود بوو چونکە پارەی نەبوو. لەبەر ئەوەی نەیدەتوانی بۆ تەنها جارێکیش بێت ببینێت، اندریا دەستەوسان دانەنیشت. چەندین جار چووە مۆزەخانەکە، بەڵکو ئەگەر وەکو چاوتروکانێکیش بێت تابلۆکە هەر ببینێ. کاتێک کە ئەمەش سەری نەگرت، هەر بێ ئومێد نەبوو، بۆیە لە ڕێگەیەک دەگەڕا تا بتوانێ بەهۆیەوە تابلۆکە ببینێ. جان ئەم تابلۆ چەند جوانە، حەز دەکەم تابلۆکانی دیکەشی ببینم. ببوره زور تاورت کردم. دی بابروین چون که امرو با اولیوام گوتوه دیتیم بیاسیک دکین و گلش لیه دکین و اندریا لیوی گلش زوری لیه ور بابتی لیه کین و ئەوە چیتە؟ شتێک ڕووداوە؟ ئاگەدار بە! ئافەرین مۆنتی! وەرە ئێرە، وەرە ئێرە خێراکە! بەڕاستی زۆر جوانە. ئەندریا دەبێ بزر بوو بێ؟ اولیڤات که الاش ونی خود مدوله باشا؟ به دنگ دانیشو مدوله، اندریا وینه منده کشه. كندي تولى شوي. كندي تولى شوي. ها او تي دكان تي تان لبرخه كم دوي هيچ تيك برخه كتزور دوانا ويست من ويني بچشين ويني ده چشي؟ بله بینید زور جوانا زور بکندی ده چه بینید که اندریا وینی کشی که بتوانه یا بلام قاتکانی کندی درشترنو هر وها کندی زور جوان ترا سه سال دبی هاتو مت ایرا لایک سه چی املا دیش کاری شوانیتی دکم نای برس مورایم امن گت کبم کات دایک موبایل کم مردن منیش وقتم لگل با پیرم دژیمو همون روزه کشیر دفروشم منو تو زور به یک دتین فرمون دانیشن بلام هیچ دیکم نتابتان دمه بلام شوینک زور خوشو دل جیره بلام او پر تو که چه للاتا او کتبه هی خوما زر زرش دی خوین ما چون که کاتی اوام نیه بتما قتاب خانه آها توش حسد لخوین دنا بله اوات یه چشم هیا اوات استا تمنم 13 سالانو دوی دو سالی تر دوما 15 سالی و ایره چه دیلم تاوه که بوبم دریاوان چی؟ بود دریاوان؟ بله دموه جیهانی فراوان ببینم دموه بوبم دریاوانو هرچی ولاتانی دور هیا لنزی که و بیان بینم زور خوشم بلام با پیرم دله ما باشتر پیاو بخوی پرت زویه که گوره بدست بینیو دوله من دی خلکی پی بلن گورم هنده لخلچی وابیر دکنوا بلا من وابیر ناکموا من هیوا و آواتی چی زورم هیا تو هیچ آواتت هیا؟ چی؟ آوات؟ اندریا تو نه توی ببینی گر کشی که به نابانگ جیهانی؟ منیش دمه وکو خاتولی نمه مامستا یکی باش باشه باب زنین کامه من پیشم وان آواتا که دیتا دی استا نه نه هشتا زوام باشه با تاوره که زنین کارکان من بچوه دگن پاش 20 سالی تر باشه ده بی چون بی کاتی دب منی گر کشی که بناو بانگو همون رو رکوینی جوام کشم تماشا کن او بریز مورایا بلام لگل چی قصده که؟ ها؟ او پریز گیبسونا بریز مورای ها؟ دونی اشتی گروی داوه؟ راست یکی ناچار دبم واز لچلگو باخکم بینم چلگه کد؟ لبر چی؟ او پار زوره کل گیبسونم قرد کرد بو نتوانم بیدم او کواتا گیبسون چلگه کدی دوه؟ آجالکان اوانشی دده؟ مارکانو هموشتیک نا دونی کوری خوم دتوانی بردوان بیل کاری شوان کاری بار از مورای ما بسد اوه الی گیبسون کار بکم؟ گوتی که من چم پارم دادایی اوش او پاره دادایی ادی اتو چی دکی خانوی کو چلگه کم ماوا دو باره دست بچاند نوی سوزایی دکم اوا Ah! سلام اندریا، تا اصلا را کرده کم رگه تاره چی دیکم نبود؟ دنی شبه بیند کشم دانی، تو زور تنبالی و همیشه دانیش تو تو خریج خوی نوی اکتبای امن تنبال نیم گورم، باشش آگه داری ما رو مالاتکم برز مورای رگه دارم کتب بخوین موا استا، تو لای من کردکی و پیم گرنگ نیم مورای چی ده تو چون کاری پیدا کردی چی دوی با واتا مشام دکی جوه بگره دانی، باز لخوین نوی بین و آگه داری مرکان بی باشتره، تیگه ایشتی اگر لفرمان کانی من درسی، او در دکم، تیگه ایشتی مونتی، استرده موا دونی دونی اندریا سی تابلوی چی زور جوانه روبنز نگرچه چی زور به توانه بوا دونی پیم پی نکنی ها اوات ما ببما نگرکه شی که گوره وکو روبنز اوات که اوات ما براست اوات چی زور گوره یا راز دکیم بلام استمه پی بگم اندریا و امالی هنرمنده گورکان شروع کتابون کاته که دستیان پی کرد گرینگ اوه خود مندو که تو کل ندید بو هینانه دی آواته کد بون با هنرمنده چی گوره بشه که لخو مندو کردند اندریا کل مده هاوریکم اندریا بله استاج دتوانی لگلم بیه بندرکا؟ بندر؟ ده استا کشتیم لنزی که و نبینی و دی بابروین کشتی؟ اوانه بگو من لدوری همون زیان گراون هاو ریکم روشک داده توش بسواری ام کشتیانه به دوری همون زیان ده گره امین هاتو متا ایره با ویزاره چطر نگره ما گندکا چی؟ امین هر جیز نامه ویلی لگیفتون کار بکم نشتانم باردوخی برز مورای چیلی ده و نشتوانم پشتی پی ببستم ما بستی چیا؟ اندریا، دزانم هشتا زو بو اوی پلانکانم جیبه جیب کم و دیاره تو باورم پی ناکی بروان پیب که اندریا لبیری شد نچه نامم بو بنیری هیوادارم سرکوتو بی زور سپاس اندریا. سپاس مونتی. دای کورینا بگرد گولی اشکن کات مازور بده ثوانیه زور درنگا گورم به یارمتید اوی تنبالیب که نانی واری نادمه ببوره به یارمتید استا ایشم هیا برو دوه وروا بکای کارم پیبکا گوره دست با ایش بکا کهی وقتی تنبالیا برو بچکول کهی گوره بو یو کاد وروا تو تنیا تاقیم کوا ام زور به هزم نه نه بچکول خویاری من دالان نیه تکایه گورم با لگل ایوه کار بکم ببوره کارکی ایمه کاری من دالان نیه تن درستیم زور باشه و زور با گردو گولش کردکم نه کاریش گرانه در یوانی بو تو نبی تکایه تاقیم کوا هر چند کارکان قرصیش بگلی ناکم مرو ماله ایستا داکی چاوری دکن واد یار کارک زور قرصا هاوریکم بیورم با وام دزانی کارک زور آسانا واب زنم کاری شوان کاری لگونده که زور با من باشتر بو ببورا اندریا امرو کاتی توشم بفیرو دا دی باب گره نوا دونی تو اوه دوی؟ ای امان پیز برکی دانه بول نسر اوه تکن من ای تو نت گود نبی به هیچ شوی خومن به دست اوب دی؟ ده به امجره شوله بدین اگر سر نکوتین اوازاری که دیگه هول دادین که دی بابرون دید که یا که دیده کم تو راسته که دی هاو رکم رو بیرمتید کپنی کشتی کلی چوه یا؟ کپتن اوات ها لیر دانیشتی ها چی بوا؟ کوری خوم کاری اکید بمن ها؟ دمیه بم دریاوان زستم به هزو دتوانم همو کاری بکم لی خود کارم پیدا کی؟ تمانی چنده؟ من پازده سال پازده سال ادی دایکو باوکو درازین؟ لراستی دا دایکو باوکو مردون باشا سرطا داد که ما شاگردی چشخانا موچه کشد نیوی موچه دریاوانی چی شهرزه دبید کرم دوهای فیربونی تواو او دا زیاد دبید رازید؟ ها؟ بله ناو چیا؟ دونی باشا پاش کاش میریش تر بریده کهوین گشتا کمان دریش دبید اها برو لاو پیره میردش تا زنیاری تاال بیده بسر چاو زور سپاس گورم جنابی کپتن کشتی که ناوی چیا؟ ناوی هیوایا ها کشتی هیوا اندریا، تفا دریاوان اندریا، سرکوتم خریک بو پیش استواز به هیوا و آواتا کم بینم سرکوتو بی، هیوا دارم بی دریاوانی چی زیرک که گرام او داد بین موا زر باشا، تاورم که استا دی موا دونی، که دکم ام دیاریم لیور گرا باب بیت یادگاری نیوان من زور سپاس هر که تبیری توم کرسیری اوینه دکم با تو آم ببیرده که هیچ کات به هیوا نبم اندریا هیچ کات لبیرد ناکم هاوری کم منیش هیچ کات لبیرد ناکم هاوری کم خواد لگال اندریا دزانی ناوی کشکه کچیا؟ چی ناوی؟ ناوی هیوایا ناوی کشکه هیوایا خود لگل هیوا هوری که تازه نصیبوی بلام تنیا دوی روشک درواتو گشتی چی دورو دریش دکاد تا بگات آوات کانی اندریاش حز دکاد وگ دونی هوری بگات تاک آواتی جیانی اویش ببیتانی گرچشی چی زیهانی بناوانک.